एवं तावत् विशेष विज्ञानाभाव सुषुप्त भवति इत्युक्तम्। यह बात कही गई है कि विशेष विज्ञान के अभाव स्थिति में ही सुषुप्ति होता है। केन पुनः क्रमेण सुषुप्त भवति इत्युक्तम्, लेकिन किस क्रम से वह सुषुप्त होता है ये बताना भी आवश्यक। हिता नाम हिता इत्येवम नामनियो नाड्य हिता हित फल प्राप्ति का निमित्त होने के नाते इसका नाम हिता, अपना पुण्य कर फल का प्राप्ति का साधन होने से इसको हिता नाम का नाड़ी हो गया। शिरा कदम के कुसुम से उद्भूत केशर के जिस सूक्ष्म धागों के जैसे होता है वैसे वह अत्यंत सूक्ष्म। देहस्य अन्न रस विपरिणाम भूता, ये सारी नाड़ियां कैसी हैं? इसी देह के अंदर विद्यमान अन्न रस विपरिणाम भूता इन नाड़ियां हैं, उनमें से एक का नाम हिता है। और ऐसे सामान्य रूप में कितने हैं? कुल 5,270,000 द्वे सहस्र अधिक सप्तति सहस्राणी का इति द्वासप्तति, दो है हजार अधिक जिस 70 में, ऐसे को कहते हैं द्वे सहस्रे अधिक सप्तति सहस्राणी मैंने 72,000 जिसे 2,000 और अधिक जोड़ दीजिए तो 72,000 हुआ का द्वासप्तति। ऐसा नहीं है कि 2 और 70 72, इतना ही नहीं, इसलिए जान के बोला अधिक सहस्रे, नहीं तो 70,002 ऐसा भी ले सकते हैं ना। सहस्राणी हृदयात, हृदय से निकल रही सारी नाड़िया। हृदय क्या है? हृदय नाम मांसपिंड, इससे वार्तिक कर कहे देखिए अनाविष्ट तथा कंठाद हृदय मध्यदस्थित सनारम पद्मकोशाभम पंच छिद्रम मधोमुखम आनाभित तथा कंठात हृदय मध्यदस्थम, नाभि पर्यंत है और कंठ से नीचे की ओर है, ऐसा बीच क्षेत्र का नाम हृदय। सनारम पद्मकोशाभम, नाभ से युक्त है, पद्मकोश के समान दिखाई देता है। पांच छिद्र हैं जिनके द्वार की देवता जी को लेकर पहले उपास का विचार हो चुका है। अधोमुखा महर इसका उल्टा मुख ऊपर की ओर नहीं, ये कमल उल्टा है, उसको सीधा करना ही पुण्य जागरण है। सारे कमल ऐसे उल्टे उल्टे ही हैं, उन सबको सीधे करने में परेशानी हो जाता है। उसके लिए कहा गया पुण्य जागरण करने वाला कदम को पतरी भी चाहिए जागरण करने, पत्री में ना कैसे कुंडली जागरण होकर करता है? हो सकता है भाई तुम्हारे विचार भी ठीक है, क्या होता है? अच्छा मांसपिंडा तस्मात मांसपिंडा तारस मांसपिंड से कुंडली का आकार, कुंडली का आकार वही है तो सबको लेकर के उन्होंने कहा दिया था है ना, पद्मकोशाभम सदृश उदम हृदय परिवेष्टन मार्च, हृदय परिवेष्टन कोई पूरी कथा कर दी। हृदय प्रश्न क्या है? तदुपलक्षितम शरीर, इस हृदय रूपी चीज को परिवेशित कौन कर रहा है? ये शरीर ही एक तरह से परिवेशित कर दे रहा है। इससे साधारण परिवेशन से लक्षित कर देना यह विशिष्ट शरीर को ही, उसी को इसलिए यह परितच्छ प्रीतम, इस शरीर को यहाँ परितच्छ लेना प्रीततम अभिप्रतिष्ठन्ते इति शरीरम कृष्णम व्याप्नवत्यो, अतः पुरी कदम ऐसे भी वादन कर दीजिए, इस शरीर में प्रतिष्ठित होता है अभिप्रतिष्ठन्ते अभिनिस्सरन्ति, इस हृदय रूपी से ही पूरा शरीर में व्याप्त होता हुआ नाड़ियों की जाल के समान जाल बिछता है फैलता है। शरीरम कृष्णम व्याप्नवत्यः द्वाविंशति सहस्राणि नाड्या, पूरे शरीर व्याप करता हुआ वे 72,000 नाड़ियों के जाल है, अश्वत्थ पर्ण राज, जैसे पीपल के पेड़ के आप पत्ता ढूंढ निकालिए, उसको सुखा दीजिए और झाड़िएगा तो क्या होता है, नाड़ियों की जाल दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार से बहिर्मुख प्रवृत्त करना, शुरू एक केंद्र से मतलब बहिर्मुख होता प्रवृत्त, मोटा मोटा पतला पतला पतला धीरे धीरे होते होते पूरा पतला पतला से जाल विशेष में इत्यर्थ। अभी प्रश्न इत्यस्य तात्पर्य आओ, तत्र बुद्धेर अंतकरण से हृदय स्थान तादृश, वहा जो है ना हृदय क्या है, बुद्धि रूपी अंतकरण का तत्र तस्मिन शरीरे, उस शरीर के अंदर बुद्धि रूपी अंतकरण का स्थान क्या है, हृदय। इसलिए तत्र मनो शरीर में बुद्धि तंत्राणि चित्राणि बाह्यानि करणानि, बुद्धि अधीन होकर गई भाई, सारे करण सारी दसों इंद्रियां काम कर रहे हैं, चित्राणि बाह्यानि करणानि, तेन बुद्धि ही कर्णवशा श्रोत्रादीनि तावेर नाडिभिः मत्स्य जालवत कर्ण शुष्कुल्या स्थानेभ्यः प्रसारयति, प्रसार्य च अधितिष्ठति जागृत काले, तेना तत्र देशांतर तंत्र इस शरीर के अंदर उन इंद्रियों का बुद्धि अधीन होने के कारण से, यानी का मतलब इस शरीर के भीतर ये दसों इंद्रियों का बाह्य इंद्रिय जो दस हैं आपके, ये दसों बाह्य इंद्रिया बुद्धि के अधीन होने के कारण बुद्धि क्या कर रही है, कर्मवशात श्रोत्रादीनता भी नाड़ी भी, ये बताना है, क्योंकि आत्मा के अंदर तो प्रवृत्ति है नहीं, आत्मा ज्ञान के प्रवृत्त होता भी नहीं, तेरे ज्ञान कैसे हो रहा है जीवात्मा को, यदि कोई कहता है तो बताए उपाधि के कारण से व्यवहार है, कि विशुद्धता को सिद्ध करने के लिए आरंभ हुआ है ना सारा प्रकरण, यहाँ पूरा प्रकरण इतना ही है, आत्मा विशुद्ध है, सर्व संबंध रहित है, ये सिद्ध करना है, इसलिए संबंध कहाँ जाएगी, आप कैसे घटम हम जाना नहीं है, तो उसके लिए बात बुद्ध बोल रहे, कर्म वशात बुद्धि ही श्रोत्रादीनता नाड़ी भी मत्स्य जालवत कर्ण शुष्कुल्या स्थानेभ्य, बुद्धि क्या करती है, कर्म के वजह से श्रोत्रादि रूपी उपकरणों के लेकर के इन नाड़ियों के माध्यम से, जो कि मत्स्य जाल के समान पूरे शरीर में फैले हुए नाड़ियां हैं, इनके माध्यम से कर्ण शुष्कुल्या स्थानेभ्य प्रसारयति, कर्ण शुष्कुल्या जो श्रोत्रादि गोलक है, तत् स्थान है आकाश आदियों में, मैंने आकाश है श्रोत्र क्या है, श्रोत इंद्र को कर्ण शुष्कुल्य वचन आकाश पे कह दिया गया है, इसलिए कह दिया तो भई ने तत् स्थानों में जाने का मतलब क्या, उन दानों के माध्यम से बाहर जाता है, भई प्रसार यति, भई तिशेषा प्रसार यति, बुद्धि स्वाधीन करणानी जागृत हेतु कर्मणा नाड़ी द्वारा विषयाभिमुखानी करोति, टिप्पणी और स्पष्ट कर दिया, ये बुद्धि कर क्या रही है, अपने अधीन कर्णों को जागृत के कारण कर्म को विभोग हेतु तो नाड़ियों के माध्यम से विषयाभिमुख हो रही है बुद्धि, ये इसका तात्पर्य है, बुद्धि इंद्रियों को विषयाभिमुख कर रही है, तद्वारा बुद्धि भी विषयाभिमुख हो जाती है, और प्रसार्य च अधितिष्ठति, प्रसार्य च अधितिष्ठति, और बहिर्मुख होकर के वही अधिष्ठित हो जाती है, अर्थात कर्ण शुष्कुल स्थानानि धीवृत्ति द्वारा करणानि, कर्ण शुष्कुल क्या है, धीवृत्ति का कारणीभूत जो कर्ण है उन कर्णों का अधिष्ठान, कर्ण शुष्कुल कह दिया गोलकों को, उनमें अधिष्ठित हो जाती इंद्रिया, और वहां से वो बाहर निकल विषय ग्रहण करते हैं, कब जागरित काले, जागृत काल में, इस प्रकार से इंद्रिया स्वयं के गोलकों में नाड़ियों के माध्यम से आकर पहुंच गए, और वहां से बाहर होता विषय को वो ग्रहण करते हैं, ताम विज्ञानमयो, अब आ गया ना, ताम ये जो विज्ञानमय पुरुष है क्या कर रहा है, उस बुद्धि को अभिव्यक्त स्वात्म चैतन्यावभासतया व्याप्नोति, यथोक्ताम ध्यम, ताम से यथोक्त जो बुद्धि, इस प्रकार से बाहर की ओर विषय संबंधी जो बुद्धि है उस बुद्धि को अभिव्यक्त स्वात्म चैतन्य भासतया, अपने आत्म चेतन को उस बुद्धि में अभिव्यक्त हुई है मानते हुए, उसके प्रकाशक रूपेण विद्यमान रहते हुए सकल विषयों को यह जीवात्मा भी क्या कर लिया, व्याप्ति वह विज्ञान पुरुष भी व्याप्त कर लिया। इसलिए अभिव्यक्त का तात्पर्य क्या, अनाप स्वप्न में किंचित निद्रा दोष से आवृत था, सुषुप्ति में अविद्या से ही आवृत था, और अब अत्यंत अनावृत होकर के विज्ञान में पुरुष विषय भोग की ओर उस बुद्धि के माध्यम से व्याप्त हो गया, बुद्धि को व्याप्त कर लिया, तद्वारा विषय की तक पहुंच गया। संकोचन काले चाह असंकुचती, कहने का मतलब बुद्धि जिस प्रकार संकोचन को प्राप्त कर रही है उसका पीछे पीछे पीछे विज्ञान में पुरुष भी संकोच को प्राप्त करते जाता है। इसलिए करे धी संकोचन अनुसंकोचन आख्या, धी संकोचन के पीछे पश्चात अनुसंकोचन हो रहा है किसका, विज्ञान में पुरुष का भी, स्वस्य विज्ञान में स्य। इसलिए तो वह जो धी संकोचन संकोचन आख्यभूता जो संकोचन है वह इस विज्ञान में का स्वाप तस्य स्वाप, वही इस विज्ञान में पुरुष का स्वाप है। अर्थात जो बहिर्मुख था अब बुद्धि क्या किया, संकोचन करने लगी, संकोचन करने लगी मतलब धीरे धीरे अपने आप विषयों से अलग करी, फिर इंद्रियों को अलग करी, इंद्रियों को गोलकों से अलग किया, गोलकों को सा इंद्रियों को हृदय में ले आई, ऐसे संकोच करते करते करते बुद्धि कहाँ गई, पिता नाम की नाड़ी में आ गई, वहीं से निकली थी बाहर की ओर, अब वहीं वापस लौट गई। तो विज्ञान में पुरुष भी इधर से उसका पीछे पीछे संकोचन में पहले बाहर जाता रहा, विस्तार को प्राप्त किया, और जैसे लय होने लगा संकोच को प्राप्त, संकोच विकासशाली है बुद्धि, विज्ञान में पुरुष नहीं, ऐसा भी किया बुद्धि पहले विकास को प्राप्त करी, नाड़ियों के माध्यम से इंद्रियों को भेजी, उपकरणों को गोलकों को बिठाई, फिर वहां से उन्होंने बाहर गए, इस माध्यम से बुद्धि विकास को प्राप्त करी, बाहर विषय की ओर चल गई, व्याप्त हो गई, फिर उस विषय से संकोच करने लगी सुषुप्ति काल में। जब जैसे संकोच करती है वैसे विज्ञान में पुरुष संकोच को प्राप्त होते जाता है, तो जागरण छत करके संकोच वशात स्वप्न में आ गई थी बुद्धि, तो अतएव जो विज्ञान पुरुष भी स्वप्न में सीमित रह गया, जागरण को छोड़ दिया, फिर वहां से उसे भी संकोच को प्राप्त कर गई बुद्धि, स्वप्न में आ गई, अविद्या प्रदान होकर अविद्या विलीन होकर रहने लगी, तो विज्ञान में पुरुष अविद्या से आवृत होकर रहने लग गया। इसे उसके विकास के अनुरूप विकास वाला विज्ञान में, उसे संकोचन के अनुरूप संकोचन वाला विज्ञान में हो जाता है। अर्थात बुद्धि उपज स्वभावान विधाई ही सा दृष्टांत और भी समझा दिया, देखिए अर्थात क्या निष्कर्ष है इसका, निष्कर्ष यह है जागृत विकास अनुभव होगा और संकोच अनुभव स्वाप, जागृत काल में विकास का अनुभव हुआ यही भोग, और उसके बाद शुद्ध काल में संकोचन का अनुभव जो हुआ यही स्वाप। इसे नीचे वार्तिक भी दे रहे, ताये इंद्रिय वृत्ति श्वास चैतन्य खचिता यदा क्षति प्रतीक्षात्मा सुपीति तदोच्यते, वे इंद्रिय वृत्तियां श्वास चैतन्य खचिता, वह सारी की सारी जो इंद्रिया अपने अपने स्वरूप को छोड़ करके चैतन्य में एकीभूत हो जब हो जाती है, तब प्रतीक्षात्मा ये प्रत्येक आत्मा को संप्रेक्षति, वह अपने आप को जब प्रदान कर देती है तब क्या होता है, स्वपीति सदा उच्चते, तब सो रहा है सारे का है, स्वकीय इंद्रिय वृत्ति नाम जागृत भोग हेतु नाम चैतन्य आभास व्याप्ता नाम, स्वकीय इंद्रिय वृत्तियों का जो जागृत भोग के कारणीभूत है चैतन्य आभास में व्याप्त जो थे उनको प्रतीचि उपसंहारे सदी इत्यर्थ, जब उनको उपसंहार कर लिया सुषुप्ति इत्यर्थ, तब उसका नाम क्या हो गया, स्वपीति नाम पड़ गया ज्ञान पुरुष का, और उस अवस्था का नाम सुषुप्ति अवस्था हो गई। जागृत काल धी विकास अनुभव प्रतीच हो जागरण, और जो है जागृत काल धी विकास जो अनुभव है वही प्रत्येगात्मा का अनुभव है, भोग अनुभव हो गया जागृत अनुभव हो गया। इसलिए जो प्रत्येगात्मा का प्रत्यक का यह शब्द होता है प्रतीच, प्रत्यक्ष होता है ना प्रत्यक प्रत्यंग प्रत्यंग प्रत्यंच प्रतीच, प्रत्येगात्मा का जीवात्मा का विज्ञान में पुरुष का सृष्टि प्रतीचा ये प्रयोग हो रहा है सब जगह, तो उस जीवात्मा का क्या हो गया, सुषुप्ति थी, और वो जागृत काल जब भोग अवसर में आकर बाहर हो गया, विकास हो गया बुद्धि की, इंद्रियों के मात्र में नाड़ी के माध्यम से इंद्रिया, इंद्रियों के मानस बोले बोले के मानस विषय में पहुंच गया, तब वो विज्ञान में जो प्रतीक है प्रतीक है अर्थात जागृत जो जीवात्मा है विज्ञान में पुरुष है वो जागृत अनुभव कर देता है, उसका नाम भी जागर हो जाता है। सुपीति नाम पड़ गया या जागर नाम पड़ गया, वो अवस्था का नाम सुषुप्ति है या अवस्था का नाम जागर है। इन सब कुछ हुआ है किसके आधार पर, उसी को स्पष्ट करते हैं बुद्धि उपाधि स्वभावान विधायी ही, क्योंकि ये जो विज्ञान में पुरुष है ना बुद्धि उपाधि के स्वभाव का अनुसरण करने वाला, उस उपाधि का जैसा स्वभाव है वैसे ये भी होते जाना है। ये ऐसा कैसा हो गया, कहते हैं दृष्टांत समझो, चंद्र आदि प्रतिबिंब इव जलाद्यन विधाई, जैसे चंद्र का जो प्रतिबिंब पड़ा है वो प्रतिबिंब हिलता डुलता है, कैसे हिलना डुला भाई अपने यहां पड़ा नहीं, उपाधि का हिलने डुलने से आप समझते हैं कि चंद्रमा हिल रहा है, वाक्य में वो तो उपाधि का अनुसरण करता है प्रतिबिंब, लेकिन बिंब भूता वस्तु उससे अत्यंत असंबद्ध ही रहता है, उपाधि का सकल क्रियाकलाप उस उपहित में ही केवल आप आरोप कर सकते हो, इस उपहित का भी जो मूल स्वरूप में कभी भी उसका कोई समझ नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं बुद्धि उपाधि स्वभाव और विदाई ही चंद्र आदि प्रतिबिंब ही वह जलाद्यन विदाई दृष्टांत दिया। अनुविदाय मैंने अनुकरणशील, और बुद्धि अनुविदाय पर भी टिप्पण करें स्वाभाविक आत्मना तौ प्रभवाप्यो, तौ प्रभवाप्यो जागर सुप्तौ स्वाभाविक किम न स्यात, विपक्षी कहता है अरे जीवात्मा का ही मान लो ना, बुद्धि का क्यों मानते हो जागृत और स्वप्न, और उसका अनुविधान करता हुआ आरोपित हो गया जीवात्मा में, ऐसे क्यों कहते हो, उसी का स्वभाव मान लो, लोग कहते मेरा स्वभाव है मैं सोता हूं इतना घंटा, मैं जगता हूं इतना घंटा, लोग तो बोलते भी है, तो कहते कि नहीं वो सब भ्रांति है, बुद्धि का अनुविधान कर रहा है, जैसे प्रतिबिंब होता है चंद्रमा में चलाचल आदि का व्यवहार जो है भ्रांतिपूर्ण होता है, तद्वत यहां पर भी समझना चाहिए। इसीलिए केवल बुद्धि उत्पादित क्रियाकलापों को लेकर जागृत सुषुप्त व्यवस्था भेदों को लेकर के इस जीवात्म विज्ञान में पुरुष में भी आपने क्या कर दिया, जागृत स्वप्न सुषुप्त का व्यवहार करते हो, उसी प्रकार जिस प्रकार से उपस्मृति इत्यादि कर दिया समय विज्ञान में पुरुष चंद्र आदि के समान, तस्मात तस्या बुद्धि जागृत विषयाया तावेर नाड़ी प्रत्यवसरणम अनु प्रत्यवसृप्य पूरी तरी शरीर आप जो है बुद्धि बुद्धि क्या कर रही थी, जागृत विषयों को भोग रही थी, कैसे उन्हीं तागर नाड़ी भी रेव प्रत्यवसर्पणम, और जो उपभोग जब समाप्त हो गया उन्हीं नाड़ियों से वापस लौटती है, उन्हीं नाड़ियों के माध्यम से प्रत्यवसर्पण, पहले अवसर्पण हुआ था बाहर गई अब उसको लौट गई, उसके अनु उसका पीछे पीछे विज्ञान में पुरुष भी उन विषयों से लौट के आ गया, प्रत्यवसृप्य वहां से लौट करके पूरी तती शरीर शरीर में ही व्याप्त होकर सो रहा है, और शरीर का एक नाड़ी भी रह रहा है, जब सोते वक्त इसकी व्याप्ति दूर नहीं होती है, और रहना एक जगह पर जाने में भी अंतर है, आपके उपाधि दृष्टिया वो एक देश में चला गया और स्वरूप दृष्टिया व्याप्त कर रहा है, क्योंकि बुद्धि रूपी उपाधि पूरी तक नाड़ी में घुस रही है, उस उपाधि में विशिष्ट जो था वो तो कह दिया गया आपको वो पूरी तत्व नाड़ी में चला, लेकिन स्वरूप दृष्टिया वो तो पूरा शरीर में व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है तो शरीर में भी व्याप्त है, शरीर तिष्ठति तप्तमिव लोह पिंडम, दृष्टांश क्या करे तप्तमिव लोह पिंडम अविशेषण संव्याप्य अग्निवत शरीर संव्याप्य वर्धन करता, अविशेष रूप से पूरे लोह पिंड को जिस प्रकार अग्नि व्याप्त होकर के रहता है उसी प्रकार से आत्मा पूरा शरीर में व्याप्त होकर रहता है करता है। यहां पर भी इसलिए देखिए उपस्मृति भूय प्रत्यक्ष उपस्मरण करता हुआ करके पूर्वी शरीर चेते शरीरम समव्याप्य वर्तते, शरीरम समव्याप्य वर्तते कर्मत्व देह से कर्तृत्व च आत्म दृष्टान्त द्वयम्। आनंद क्या कहते हैं, कर्मत्व दृष्टिया देह के और कर्तृत्व दृष्टिया आत्मा के दृष्टि से यह दृष्टान्त द्वय दिया गया, दो दृष्टान्त दिया गया है। हृदय आकाशे ब्रह्मणि शेते विज्ञान प्रत्युक्त्वा पुरीकृति शयनम आचक्षण से पूर्वापुर विरोध से, पहले तो कहा आपने हृदय आकाश में सोता है और आप कर पुरीकृत नाड़ी में सोता है और पुरीकृत नाड़ी का भी तात्पर्य आपने उठा करके ले अंत में पूरे शरीर में व्याप्त होकर होता है। उस नाड़ी का नाम पुरी तक माने पुरी शरीर व्याप्तम यदि पुरी तक ऐसे भी आपने व्याख्या कर दिया, बोले पूरे शरीर में व्याप्त है पर विरोधी बात हो गई। हृदय में रह रहा है कहते हो, कभी कभी कहते पूरे शरीर में रहता है, कहा रहता है वाक्य में शुद्ध काल तो उसके जवाब में कहते स्वाभाविक इत्यादि स्वाभाविक वर्तमानोपी कर्मानुगत बुद्धि स्वाभाविक रूपेण स्वात्मनिवर्तमानोपी स्वस्वरूप विद्यमान रहता हुआ पूरा ब्रह्मांड में व्याप्त तो शरीर में व्याप्त तो कर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कर्मानुबुद्धि अनुवृत्तित्व कर्मानुगत बुद्धि में अनुवृत्त होने के कारण से कह दिया गया केवल शरीर में भी व्याप्त होता है और बुद्धि के अभिमान के ऊपर निर्भर है, और यदि केवल हृदय को अभिमान करके बैठा है तो वही रहेगा, बाकी शरीर काट के ले जाओ लोग कहते भी ना तो हम एहसास होते हैं कोई गर्दन काट के ले जाओ पता नहीं चलता, घोड़े को बेच के सो गया जैसे ऐसे ऐसे व्यवहार होता नहीं लोग में ऐसे व्यवहार करते। उसका कहने का मतलब क्या, वो शरीर अभिमान भी बुद्धि ने त्याग दिया, पुरुष नाड़ी मात्र विमान में रह गया जो उपाधि तब कहा जाएगा जीवात्मा केवल उसने लिए रह गया। इसी उपाधि अधीन व्यवहार है ना, उसका रहना यहाँ रह रहा है वहां रह रहा है वहां रह रहा है अलग अलग अलग अलग अलग जगह में रहने की जो बात हो रही है ये सब कुछ उपाध्य अधीन होकर अत्य व्यवहार कोई गलत नहीं, क्योंकि उपाधि परिच्छिन्न वस्तु है और गतिशील भी है, अतः इधर से उधर आएगा जाएगा कर्मानुसार आने जाना रहेगा, विभिन्न स्थानों में रहना भी होगा, तदनुसार आत्मा व्यवहार होते रहेगा। नहीं सुषुप्ति काल शरीर संबंध होती, क्योंकि वास्तव में शरीर संबंध सुषुप्ति काल में होता ही नहीं, तो नहीं होता औपचारिक व्यवहार मात्र ही है ये, क्योंकि इसी प्रधान में भी अपू अन्य छांदी में भी कहा दिया है पहले तीर्णो हित तदा सर्वांशो काम हृदय सीधी अक्षदे पिता पिता भवती ऐसा कहें सिंह सिंह इत्यादि सब में लेंगे है ना, आगे कहने वाले हैं वक्षति इसलिए तीर्णो ही तदा तीर्णाम नोत्र शोक संबंध वार्य थे न शरीर संबंध और पक्षी कह रहा था यह शोक मोह नहीं है जरूर क्यों सुखानुभव है अहम सुखम सब जगने के बाद बोलता है शोक शोक में मग्न था ये तो कोई नहीं कहता, इसलिए शोक मोह संबंधा भाव मात्र सिद्ध करनी चाहिए शरीर संबंधा भाव यहां सिद्ध नहीं होता। ऐसे जब पूर्व पक्ष कहता है तो कहते नहीं नहीं आप आगे को देखेंगे ना चौथे अध्याय तीसरे ब्राह्मण का 22वें जो कंडिका में ये विस्तार से समझा जाएगा तीर्णो ही तदा सर्वान शोकान हृदय स्थिति वक्षते पिता पिता भवती इत्यादि ना दिया देखो तीर्णो ही यस्मात् अयम विज्ञान में पुरुष तीर्ण तदा श्रुति काले इस शरीर रूपी संबंध को भी कर गया है, वो इस को भी इसे भी अलग हो चुका है, अतएव सर्वान शोकान हृदय स्थिति ही वक्षते हृदय के सकल शोकों को तर करके एकदम सुख में आनंद में दुख के रह रहा है ऐसा व्यवहार श्रुति ने कहा है। कहा चौथे अध्याय में 4-3-22 नीचे नंबर दिया है, तो ये औपचारिक व्यवहार हो गया। सर्व संसार दुख वियुक्ता यम अवस्था इति दृष्टांत, इसलिए वायु जो सुषुप्ति रूपी अवस्था है वह संसार संबंधी शरीर को लेकर के और जितनी भी प्रकार के दुख था वह सर्व दुख रहित है यह बात सिद्ध हो गया, उसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं कि दृष्टांत से था कुमार सनंदय अप्ररूढ़ेन्द्रिय या कुमार से ना जो बच्चा अभी माँ का दूध पी रहा है, अनंदया अप्ररूढ़ इंद्रिय अभी उसका मन बुद्धि वाणी समय से बोलने में भी समर्थ नहीं है, सोचने समझने कुछ भी अकल नहीं, उस स्थिति के वाले को लेना, वही आराम बढ़िया ढंग से सोता है, दूध पिया पता नहीं दिन रात गया है कुछ नहीं उसको, नहीं अब थोड़ा बड़ा हो जाए तो फिर घर के लौट है दिन में सोता है, उठो उठाई देंगे सोने भी नहीं देंगे। और बाबा लोग तो समाधि में चले जाते हैं, सो रहे हो तो क्या बोला जाता समाधि में, ध्यान कर रहे क्या कर छुपाना पड़ता है, उनकी बात ऐसा व्यवहार हो रखा है, लोग समझते सन्यासी का मतलब जो है उसका ऐसे ही बैठे रहना चाहिए, इतना घंटा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना बड़ा मुश्किल। अब उन लोगों को क्या कर दरवाजा बंद करके कहना पड़ता है ध्यान में समाधि में, अखबार देख रहे चाहे टीवी देख रहे चाहे कुछ कर रहे हैं तो समाधि में, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं 24 घंटे दिमाग छाप देंगे लोग। सही था कुमारो वा अत्यंत बालो वा, हाँ कुमार का तात्पर्य अत्यंत बाल, महाराज वा अत्यंत वश्य प्रकृति यथोक्त कृत, अत्यंत वश्य प्रकृति सारा जो उसका राज्य समस्त प्रजा मंत्री संत्री तंत्री जितने भी हैं सब उसके वश में, इसलिए उसको बिल्कुल निर्भयता पुरुष होता है, ऐसा जो महाराज खुले ना जो सर्ववश्य है उसका, इसे सर्वत्र अव्याहताज्ञों विहितानुष्ठाई ये विहितानुष्ठाई, जो विधान कर दिया वो होके रहेगा दुनिया में, अप्रतिहत है संकल्प जिसका, अप्रतिहत निश्चय है जिसका, और शत्रु से रहित है देश जिसका, ऐसा जो महाराज उसको लेना। महाब्राह्मणो ने डोम जाति ऐसे नहीं लेना, जो महाब्राह्मण उसको कहते हैं ना रूढ़ी में, जो जलाने वाला मुर्दा जलाने वाले को महाब्राह्मण कह दिया जाता है, उसको यहाँ नहीं लेना, यहाँ तो ब्रह्मज्ञानी, इसलिए महाब्राह्मण टिप्पण कहते इसीलिए कि भाई अशेषज्ञता अशेषज्ञ है वो, आनंद से पराकाष्ठा में तो कृतार्थ ब्रह्मविद महाब्राह्मण, आनंद की जो पराकाष्ठा है उसे अनुभव करता हुआ उसी में से अपने आप को कृतार्थ मानने वाला जो ब्रह्मविद्ता, अत्यंत परिपक्व विद्या विनय संपन्नो, टिप्पण के आशय का आधार भाषिकीय पंक्ति है, अत्यंत परिपक्व विद्या जिसका, अतएव विद्या विनय संपन्नो, गीता जी में जैसे कहा ऐसा व्यक्ति को यहां महाब्राह्मण सबसे अतिग्नीम अतिशयेन दुःखं हन्ति इति अतिग्नि, आनंद से अवस्था सुखावस्था ताम अतिग्नीम एव गत्त प्राप्त, अतिग्नीम की व्याख्या भाषण करते हैं अतिशयेन दुःखं हन्ति, अतिशयेन दुख का हेतु को हरण कर दे, दुख को हरण कर दे गया, दुख का कारणीभूता सकल कर्मों को तर गया, उस दिन में जितना दुख पा रहा था वो कर्म खत्म हो गए, है ना, यदि कर्म बाकी है तो नींद भी नहीं आएगी, गोली खा ले तो भी नींद नहीं आती, दुख कम मानती थी अतिग्नि, वह एक आनंद की अवस्था का नाम है अतिग्नि, उस अवस्था को प्राप्त करके गत्वा शीत अवश्य, ईशन कुमारादी नाम स्वभावस्था नाम सुखम निर्दिशम प्रसिद्धम लोक है, ये कुमारादियों की जो स्वरूप स्थित अवस्था विशेष का सुख निर्दिश सुख रूपेण दुनिया में प्रसिद्ध को प्राप्त है, लोग ये जानते हैं बालक का सोना अवाके में जो है ना बिल्कुल कद निश्चिंत सोया पड़ा है, कोई दुनिया से लेन देन नहीं किया हो रहा है, तो इसीलिए क्या हुआ स्वभाव अवस्था ना स्व स्वस्मिन भाव है स्वभाव तादृशी या अवस्था सावस्था तद अवस्था नाम कुमारादीनाम स्वभावस्था नाम स्वाभाविक अवस्था वताम सुखम निर्दिशेम उनका जो सुख है वो निर्दिशे सुख है ऐसा लोक में प्रसिद्ध विक्रियमाणानाम इत्येषां दुःखं न स्वभाव, क्योंकि आप देखते हैं जब उनके अंदर विकार हो जाए तब उनको दुख होता है, जब जग जावे बच्चा तो क्या रोने लगता है दूध चाहिए, वो चाहिए, नहीं खिलौने चाहिए, अगर सोया पड़े तो कोई पता नहीं चलता। इसे विक्रियमाण एव ही तेषा कुमार आदि नाम दुखम न स्वावद। यहाँ विकार क्या है? क्षिप्त पिपास आदि विकार लेना, बच्चे में और क्या विकार, और कोई विकार है नहीं। इसे भूख प्यास आदि विकारों के कारण से जागृत में आ जाता है, रोने लगता है, सब कुछ होने लगता है, दुख को प्राप्त करता है। न स्वभाव स्वभाव कुछ नहीं है ना, इसीलिए वक्षमाण हेतु ना आगे हेतु दे रहे हैं उसका, ऐसाम स्वाभाविक अवस्था दृष्टान्त उपाधित है, उनकी स्वाभाविकी अवस्था को दृष्टान्त देना, बच्चों के स्वाप को नहीं दृष्टान्त बनाना, बच्चे का नींद को दृष्टांत नहीं बनाना, कि बच्चे का नींद में आपके नींद में कोई अंतर नहीं है, नींद तो नींद है, सबका बराबर है। नींद से तात्पर्य नहीं, उस नींद का जो उसके अंदर, उसके नींद और अपने नींद अंतर क्या है, वो अपने स्वाभाविक अवस्था में चला जाता है, हम अपने स्वाभाविक अवस्था में नहीं जाता। इस स्वाभाविक अवस्था को दृष्टान्त बनानी है, न कि उसके स्वाप बताएंगे। देखिए विचार प्रारंभ कर रहे हैं, स्वाभाविक दुख स्वाभाविक अवस्था दृष्टांत उपाधीयते प्रसिद्ध प्रसिद्धि के आधार पर उसकी स्वाभाविक अवस्था मात्र को हम दृष्टांत रूप में ले रहे हैं। न तेषां स्वापेव अभिप्रेत आ गया, उनके नींद अवस्था जो है उससे हमारा कोई लेन देन नहीं, उनका नींद कैसी होती है वो एक स्वाभाविक अवस्था, और हम लोग उस स्वाभाविक अवस्था रूपी नींद को कभी कभी प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि अपने अंदर वासना इतनी है, संस्कार करके जग जाते हैं, सारा व्यवहार में इतना हो जाता है, तो स्वाभाविक अवस्था में गाढ़, इसलिए हम लोगों को क्या होता है, गाढ़ सुषुप्ति बोलना पड़ता है। क्यों सुषुप्ति बोलने से काम चलता है, गाढ़ विशेषण दिया ना, इसीलिए उस स्वाभाविक अवस्था जब जाओगे तभी विशेषण से युक्त होकर बोलना पड़ता है गाढ़ सुषुप्ति। स्वापस्य दार्ष्टान्तिकत्व विवक्षितत्व विवक्षितत्वात् विशेष अभावात्। क्यों दार्ष्टान्तिक तत्व क्या है हमारा स्वाप, आप किसके लिए दृष्टांत दे रहे हो, स्वाप के लिए दृष्टांत दे रहे हो, और स्वाप के लिए दृष्टांत के लिए स्वाप ही दृष्टांत बनाओगे क्या, फिर दार्ष्टान्तिक और दृष्टांत दोनों बराबर हो जाएंगे, दृष्टांत दार्ष्टान्त का अभेद होने पर वो दृष्टांत खत्म हो जाए। दृष्टांत क्या है, दृष्टांत हमेशा दार्ष्टान्त से भिन्न होना चाहिए, और यद अंश में आप दृष्टांत को उत्थापन कर रहे हो, दृष्टांत के किस अंश को बोध कराने के लिए वह अंश उस दृष्टांत में होनी चाहिए, उतने ही तात्पर्य दृष्टांत। इसलिए कहते हैं स्वापस या दृष्टांतिक विवक्षित विशेष अभावच, और दृष्टांत भी स्वाप ही हो जाएगा तो फिर दोनों में कोई विशेष ही नहीं रह गया, भेदभाव हो जाएगा, और जो भेदभाव है वो दृष्टांत ही नहीं। कई बार हम पहले अनुमान में भी इसलिए कहता हूँ ना, ये जो पक्ष से अभिन्न है वह दृष्टान, फिर वो दृष्टान क्या रहेगा, वो पक्ष कोटि में चला जाएगा। इसे सर्वम तुच्छम अनुपसंहारी दृष्टान जब लेते हैं नैयायिक लोग, उन्हें क्या कहा, सर्वम तुच्छम जब घटाएंगे फिर दृष्टांत यद किंचित को लेकर के फिर पक्ष होता सर्वम में घटाएंगे, इसे जब सर्वम के अंतर्गत दृष्टान्त को नहीं लेंगे, नहीं तो अनुपसंहारी का दृष्टान नहीं मिलेगा, अनुपसंहारी का दृष्टान मिल ही नहीं सकता नैयायिकों को। तो उन्होंने इसलिए क्या किया, घटवत जो बोल देते हैं वो घट को क्या किया, सर्वम से बहिर्भूत वस्तु मान लिया, पक्ष भिन्नत्व नहीं ग्रहण करेगा घट को, इसलिए घट भिन्नम सर्वम पक्ष और सर्वभिन्न सर्वात्मक पक्ष भिन्नम घटो दृष्टांत, ऐसा लिए बिना उनकी व्यवस्था बनती नहीं है ना। इसलिए स्वाप यहां पर हमारा दार्ष्टान्तिक तत्व है जिसको हमने दृष्टांत समझा रहे हैं, तो दृष्टांत स्वाप ही लोगे तो विशेष अंतर नहीं रह जाएगा, विशेष ही सभी दृष्टांत दार्ष्टान्तिक भेद से जब विशेष हो तभी जाकर के दृष्टांत और दार्ष्टान्तिक में परस्पर सिद्ध होता है, तस्मात तेषां स्वापो दृष्टांत, इसलिए कुमार आदियों का स्वाप हमें दृष्टांत बनाना नहीं है। एवमेव यथा यं दृष्टांत एष विज्ञानमय एतच्छेन, इसे जिस प्रकार से यह दृष्टांत में एक स्वाभाविक अवस्था का वर्णन किया गया है ठीक उसी प्रकार से एष विज्ञानमय एतच्छेनम शीते एतार्ष स्वाभाविक अवस्था रूपी शयन को प्राप्त करता है। इति एतच्छब्द क्रिया विशेषणार्थ, यहाँ जो शब्द है वह क्रिया को विशेषण है, समझो। टिप्पणी नंबर 4 बड़ा सुंदर है, देखिएगा। सर्व संसार धर्मादिता एत शयनम यदा स्यात्। सर्व संसार धर्मातीत होकर के विज्ञान में पुरुष एतार्थ शयन को प्राप्त करता है। यथा स्यात् तथा शेते सुषुप्त ब्रह्मात्र वदति करता है। जिस प्रकार से यहां आप देख रहे हो उसी प्रकार से उस सुषुप्ति में ब्रह्मात्मा के साथ एकीभूत होकर रहता है। लेकिन इसका मतलब मुक्ति हो गई है? नहीं। अहंकारादि विशिष्ट आत्मा अज्ञातेन ब्रह्मणा तादात्म्य स्वाभ प्राप्त होता। क्या है? अहंकारादि से विशिष्ट यह जो आत्मा है जीवात्मा विज्ञान में पुरुष अज्ञातेन ब्रह्मणा अज्ञात ब्रह्म के साथ, ज्ञात ब्रह्म नहीं है, अप्रोक्षानुभूति से विशिष्ट ब्रह्म नहीं है, अज्ञात ब्रह्म के साथ में तादात्म्य को प्राप्त करता है। प्राप्त साक्षात ब्रह्म रूप में स्थित, इसलिए साक्षात ब्रह्म रूप में स्थित। लेकिन अहंकार आदि विशिष्ट होकर के साक्षात ब्रह्म रूप से स्थित हो गया है। तस्तानीप्यादेव, देखो सारूप्याद नहीं, बीच में पर्दा है ना, वो अविद्या में पर्दा बैठा हुआ है बीच में, अत्यंत समीप है लेकिन तद्रूप नहीं। इसलिए सामीप्यादेव नवेति अहम ब्रह्म, इसलिए वो उस समय मैं ब्रह्म हूं ऐसे सुषुप्ति में नहीं जान पाता। यदि सामीप्यात शेष्यापि, यहां पर एक संकेत कर दिया अत्यंत सामीप्या, वहां है ना सांख्य कारिका में दूरात सामीप्या, कारिका ने कहा कि ज्ञान के अभाव का कारण क्या है, विवेक के अभाव का कारण वर्णन किया कि अत्यंत सामीप्य था। जैसे आपने आंखों में काजल लगा रखे हो लेकिन आपकी आंख आपने काजल को देख नहीं सकता, अत्यंत सामीप्य ये दृष्टांत दिया। वही यहां पर भी उदाहरण देखिए, ज्ञान विरोधित दर्शनात् अति अतिशयस्य साम्यातिशयस्यापि सामीप्यातिशयस्यापि, सामीप्यता की अतिशय भी क्या है, ज्ञान का प्रतिबंधक। यथा कज्जलादविति पर ध्यान रखना, एवं अयम स्वाभाविक आत्मनि सर्व संसार धर्मादि तो वर्तते स्वाप काल। इस प्रकार से तथा विदा शुद्धिर अन्यत्र शुद्ध वाक्य प्रसिद्ध बताने के लिए बता रहे हैं बात, एवं अयम विज्ञान में पुरुषो स्वाभाविके अर्थात स्वे आत्मनि सर्व संसार धर्मातीत सन सर्व संसार धर्मातीत होकर के स्वाप काल वर्तते स्वाप काल में रहता है, ये इसका तात्पर्य। अब आरंभ होता है क्वैश तदा भूत, जिस प्रश्न से कृत वचन कहते क्वैश तदा भूत, इसका जवाब दे वह अपना हृदय आकाश में जाता का मतलब अपने स्वरूप में ही जाता है। हृदय का से क्या तात्पर्य था, स्वात्मनि अवस्थम भवती ये अथवा, ठीक है, इसे पुरुतति शेते बोलना या हृदय शेते बोलने में कोई आपत्ति नहीं है, और व्याप्ति मात्र में तात्पर्य है, उपाधि के अनुसरण करता हुआ बात कहा जा रहा है। वास्तव में वह सर्वधर्मातीत होकर के उस समय में अपने स्वरूप में स्थित होता है, लेकिन अविद्या भी पर्दा अहंकार से विशिष्ट होता रहता है। इसे अहम अस्वाक्षम कहता है, यदि अहम न होता तो अहम अस्वाक्षम कैसे कहता है, कोई सोता ऐसे बोल देना चाहिए ना, मैं सोते क्यों बोलते हो, इसलिए कि वो मैं था, तो मैं था लेकिन बोलने वाले के साधन नहीं थे, बोलने के लिए साधन नहीं था, तो अनुभव को प्रकट करने के अन्य साधन नहीं हो चुके, कारण बुद्धि मन ये सब इच्छा है, केवल अहंकार विद्यमान है, अब वो अपना सारा टेप रिकॉर्ड कर रहा है। वहां जो आनंद अनुभव हो रहा था उसको सब उसने, और अज्ञान का अनुभव हो रहा था दोनों को उसने रिकॉर्ड कर रहा था। अब उसी वासना से वासित होकर जब जागृति में आता है तो कह देता है इसीलिए न किंचित टिप्पण करना अहंकार विशिष्ट इत्यादि कहा। तो एक प्रश्न का जवाब हो गया, दूसरे प्रश्न का जवाब अनेन च प्रश्न निर्णय विज्ञान में से स्वभावत विशुद्धि असंसारित्व उत्तम, इस पूर्व कंडिका के माध्यम से यह निर्णय हो गया। इस प्रश्न का अर्थ निर्णय प्रश्न निर्णय प्रश्न का उत्तर के द्वारा निश्चय कर दिया गया इसका क्या वास्तविक तात्पर्य है, विज्ञान में से स्वभावत विशुद्धि ही असंसारित्वं च विज्ञान में पुरुष का स्वभाव विशुद्धि और असंसारित्व दोनों को कथन कर दिया गया। अब अगला प्रश्न है कुतः एतत् आगात इत्यस्य प्रश्नस्य अपाकरणार्थ आरंभः। इस प्रश्न के जवाब देने के लिए अगली कंडिका आरंभ हो रही है। लेकिन पूर्व पक्षी कहता नहीं जी ये तो इस प्रश्न का प्रश्न कोई है ही नहीं, ये प्रश्न ही नहीं है, गलत है तुम्हारा पूछना है, बस नहीं कर। अरे कही सीधी सी बात है, आप जहां जहां हो अभी वहीं से तो निकलोगे, ये दूसरे जैसे निकले गया, इसलिए आप कहां गया वो पूछ लिया, उसके जवाब नहीं दिया, अमुक जगह गया और कहां से आगे पूछने जरूरत है क्या, जहां गया वहीं से आएगा, बात खत्म। हो गया दिल्ली और आया मुंबई से कैसे होगा, यार फिर पता पड़ेगा दिल्ली से मुंबई भी गया था, तब तो मुंबई से यहां आएगा, अब एक ही जगह जा रहा है, ये दो जगह तो नहीं से गया, फिर कहीं से कहीं कहां से प्रश्न उठ रहे, वो प्रश्न ही गलत है, पूछेगा शास्त्रार्थ आरंभ होता है ननु यस्मिन् ग्रामे नगरे वा यो भवति सो अन्यत्र गच्छन् तत एव ग्रामात् नगरात् वा आगच्छति नान्यथा। यस्मिन् ग्रामे नगरे वा, जिस गांव में या नगर में जो व्यक्ति रहता है वह अन्यत्र गच्छन्, वहां से दूसरी जगह जाना चाहता हो तो क्या करेगा वो, तत एव ग्रामात्, उसी ग्राम से या उसी नगर से निकल पड़ता है, तो अन्यत्र नान्यतः अन्य कोई दूसरे गाँव से उठेगा या चल पड़ेगा ऐसा वो नहीं। तथा सती वैश्यतावान एव अस्त प्रश्न यत्रव आत्मा प्रसिद्ध सैन नान्यती कुत एतदागत प्रश्न निरर्थक। इसलिए कहता है तथा सती जब निष्कर्ष आप स्वीकार यदि कर लेते हो स्थितिकरण से गत्यपादान, उस कथन का तत्व क्या, जो स्थिति का अधिकरण है वही गति के प्रति अपादान हो जाता है। ऐसा आप जहां बैठे हो आपकी स्थिति का जो अधिकरण है, आप चलोगे तो कहां से चलोगे, वहीं से तो उठोगे, आपकी गति का अपादान वही अधिकरण है जो आपकी स्थिति का अधिकरण था, अतएव जो दो अलग स्थान तो नहीं, स्थिति का अधिकरण और गति का अपादान दो भिन्न वस्तु नहीं हो सकता, अतएव दो प्रश्न अलग करना उचित नहीं है। वैश्य वो इसलिए तथा सती यदि बात आपने मान लिया स्थिति आधार निर्णय देव आगत्य अवधेर निर्णय तत्व सती तीर्थ वैश्यता भूत एव अस्त इतनी प्रश्न हो गए यत्र भूत तथेव आगमन प्रसिद्ध जहां है वहीं से आगमन प्रसिद्ध भी है नान्यथा कुत एतद् आगात इति प्रश्न इसे ये जो प्रश्न है आपका वो निरर्थक एव निरर्थक व्यर्थी है। अच्छा क्योंकि स्थिति के अधिकरण का निश्चय के अधीन ही गति के अपादान का निश्चय भी हो गया, अलग से निश्चय करने की जरूरत नहीं है, जो स्थिति का अधिकरण है कौन है आपने पूछा वो आपने निर्णय कर दिया है, अब उसी से ही गति के अपादान का निश्चय भी हो गया, तदवश होकर गई तदवशा देवा गति अवधेर अपनी निश्चय तदवशा देव, यहां देखो पाठ बहुत गड़बड़ छाप दिया, तदवशा देवा ऐसे कर दिए बड़ा गड़बड़, कहां देवताओं को ले आए यहां बीच में, तद वशाद एव आगत्य वधे रवि पूरा एक है वो यहां तद वशाद एव सब एक कर दो नीचे चार डैश में डाल दो आगत्य वधेर अपि निश्चय संभवात आधर्त्य उत्तर ग्रंथ आरंभो न युजते। इसलिए आगे की कंडिका इस प्रश्न का जवाब देने के लिए कुत आगत इस प्रश्न का जवाब देने के लिए अगली कंडिका जो आरंभ कर रहे हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये पूर्व पक्ष का आशय है। सिद्धांत कह रहे हैं क्या श्रुति को दोषवान ठहरा रहे हो, श्रुति गलत बोल रही है कि श्रुति रूपालभ्य थे भवता के आप वेद को खंडन करने चल पड़े, श्रुति को आप जो है दोषारोपण कर रहे हो, तुम फालतू बोल रही है करके कोई जरूरत नहीं थी, निरर्थक बोल रही है, वो घबरा गया नहीं, नहीं, नहीं, महाराज हम श्रुति के ऐसे नहीं कर रहे हैं, ना ना ना ना और क्या तुम बोलना चाहते हो, बोलो तुम क्या बोलना चाहते हो। पूर्व पक्ष कहता है द्वितीय से प्रश्न से अर्थांतरम श्रोतम इच्छा, अरे कुत्ता आगत का मतलब वहां पर जहां गया था वहीं से आया, ये तो बोलने की जरूरत नहीं थी, फिर कहां से आया प्रश्न भी पूछा गया और उसे जवाब भी दे रही श्रुति, इसका मतलब इसका तात्पर्य कुछ और होगा, मैं वो तात्पर्य सुनना चाहता हूं। अच्छा तात्पर्य को जानना चाह रहे हो तो सुनो फिर द्वितीय प्रश्न से अर्थांतरम श्रोतम इच्छानी, द्वितीय प्रश्न का मैं अर्थांतर सुनना चाहता हूँ, इसलिए जान बुझ कर कह दिया, अतएव अनर्थकम चोदयामि, इसलिए अनर्थकता की केवल आशंका कर रहा हूँ, उपालंबन नहीं है। यदि ऐसा हो फिर ये तो अपादान का ही कथन करना है, हैं? फिर तो व्यर्थ हो सकता है, अतएव जो आप हमें बताइए इससे क्या विशिष्ट अर्थ हो सकता है, ये हमारा प्रश्न का आशय। तो सिद्धांत कहते ये अंतर ही, यदि आप अर्थांतर को सुनना चाहते हैं फिर तो सुनो, कुत इति अपादनार्थता न गृह्यते, कुतः इस शब्द में ना हम अपादान रूपी अर्थ को नहीं लेना चाहते, अपादनार्थत्व ही पुनरुक्तता, क्योंकि अपादनार्थता लेंगे पुनरुक्तता तो उसको है ही, हम आपसे बिल्कुल इसे समर्थ है, नान्यार्थत्व अन्यार्थत्व मानने में कोई दोष नहीं। अब पूर्व पक्ष आप से बोलते महाराज अच्छा आप भी मान लिया ना, फिर तो हम अन्य अपनी तरफ से बता देते हैं क्या हो सकता है, पहले कहा कि हम सुनना चाहते और अपने तरफ से बताने के लिए लग गया अन्यार्थ को, असुतरी निमित्तार्थ प्रश्न खुद आगात किन निमित्तम यह आगमन में सिद्धांत है ना, निमित्तार्थता भी नहीं है यहाँ जैसे तुम सोच रहे हो, अस्तुतरी पूर्व पक्ष है, अस्तुतरी निमित्तार्थता, निमित्तार्थता ही हो इस प्रश्न का अर्थ, कुत एक दागात इस प्रश्न में निमित्त रूपी अर्थ को लेना चाहिए, तब प्रश्न का तात्पर्य क्या होगा, किन निमित्तम यह आगमनम, अरे कौन सा ऐसा निमित्त था जो इतने आनंद में गया हुआ आगे वापस उसे दुख रूप समुद्र में पहुंच गया, सकल दुख का आधार उधर शरीर में लौट रहा है, इसका निमित्त क्या है, ये यहाँ प्रश्न का आशय है। पूर्व पक्ष ने निमित्त पर करके घटा रहा है सिद्धांत के तहत निमित्तार्थता भी प्रतिवचन हुई क्या करेंगे। ओम पूर्ण गुरु पूर्ण गुरु पूर्ण गुरु।